ऐं ईअं तुंहिंजे पालनहार जो उन महल ॻोठनि वारनि खे उन हालत में पकड़ण थींदो आहे जॾहिं उहे ज़ुल्म कंदड़ थींदा आहिनि। बेशक संदसि पकड़ सख़्तु ॾुखोईंदड़ आहे।